Quinio, Quinio, Quinio, sana wakati mwingine machozi haitoki tena, yanatoka jasho na makamasi. Wengine tumelia watoto zetu, wengine tumelia mama zetu, wengine tumelia hatuna pesa. Kinio cha samaki akina machozi, machozi mebaki majini. Wema wema ukitenda sana wende zako, sitizame nyuma yatakuletea matatizo. Mtenda wema wende zako. Samaki akina machozi, machozi mebaki majini. Kilie wema wema ukitenda sana wende zako, sitizame nyuma yatakuletea matatizo. Tenda wema wende zako. Mwani mwangu ni wakatili, wambla samaki na kicho chake. Samaki ni suja, ana machozi. Hata ukimkanga kwenye mafuta, hata ukimula kwenye ugali, hata ukimula kwenye uwabwa, samaki anakutizama, anakuangalia mpaka unamtafuna, unamaliza samaki. Kwenye vikao vya kimataifa mwazungumzia wanyama pori, lakini samaki amzungumzi. Kwa nini? Tangia umezaliwa wewe umekisha kuwala wa samaki wangapi? Lakini samaki akikula wewe unatangaza kwenye magazetini eti samaki amemla mtu, wakati ukimla samaki utangazi. Kinio cha samaki akina machozi, machozi mebaki majini. Kinie na kolobate, na kolobate, na kolobate, na kolobate. Ata olobi na ebi koyemba te, gana ebi koyemba te, gana koloba te. Ata ufingi nga tata nangai, ata ufingi nga mama nangai, gana kovanda senye, gana koloba te. Na koloba te, oh, na koloba te, na koloba te, oh, na koloba te. Kinio mwana mama, kinio mwana mama, kinio mwana mama, hey. Kinio mwana mama, kinio mwana mama, kinio mwana mama, kinio mwana mama, kinio.